अंता युद्ध दंड दंडी अर्थात अपने बाहु दंडों को ही अक्ष आयुधों के रूप में धारण करने वाले नरसिंह अर्थात नर तथा सिंह दोनों की आकृति धारण करने वाले वीरभद्र जीत अर्थात वीरभद्र पर विजय पाने वाले योगिनी चक्र गुहेश अर्थात योगिनी मंडल के रहस्यों के स्वामी चक्रारी पशु मांस भूख अर्थात इंद्र के शत्रु भूत दैत्य रूपी पशुओं का भक्षण करने वाले रुद्र अर्थात प्रलय काल में सबको रुलाने वाले रुद्र अथवा भयंकर आकार वाले नरसिंह नारायण अर्थात नार अर्थात जीव समुदाय के अक्षय अथवा नार जल को निवास स्थान बनाकर रहने वाले शेषशायी मेष रूप शंकर वाहन अर्थात मेष रूपधारी शिवजी जी को वाहन बनाने वाले मेष रूप शिव त्राता अर्थात मेष रूपधारी शिव के रक्षक दुष्ट शक्ति सहस्त्र भूक अर्थात सहस्त्रों दुष्ट शक्तियों का विनाश करने वाले तुलसी बल्लभ अर्थात तुलसी के प्रेमी वीर अर्थात शूर वीर वामचार खिलेश्छद अर्थात सुंदर आचरण वालों का संपूर्ण अभिष्ट सिद्ध करने वाले महाशिव अर्थात परम मंगलमयी शिवारूढ़ अर्थात कल्याणमयी वाहन पर आरूढ़ होने वाले अथवा ध्यानस्थ भगवान शंकर जी के हृदय कमल पर आसीन होने वाले भैरवेक कपाल धृक अर्थात रुद्र रूप से हाथ में एक भयानक कपाल धारण करने वाले शिली चक्रेश्वर अर्थात झिंगुरों के समुदाय के स्वामी शक्र दिव्य मोहन रूपद अर्थात इंद्र को दिव्य एवं मोहक रूप देने वाले गोरी सौभाग्यद अर्थात भगवती पार्वती जी को सौभाग्य प्रदान करने वाले माया निधि अर्थात माया के भंडार माया भ्यापह अर्थात माया जनित भय का नाश करने वाले ब्रह्म तेजोमयी अर्थात ब्रह्म तेज से संपन्न भगवान वामन जी ब्रह्म श्रीमयी अर्थात ब्रह्मणोचित श्री से परिपूर्ण विग्रह वाले त्रयमयी अर्थात ऋक यजु और साम इन तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित स्वरूप वाले सुभाण्य अर्थात ब्राह्मण वेद तप और ज्ञान की भली भांति रक्षा करने वाले बलिध्वसी अर्थात राजा बलि को स्वर्ग से हटाने वाले वामन अर्थात वामन रूपधारी भगवान जी आदिति दुख सहाहा अर्थात देव माता आदिति के दुख दूर करने वाले उपेंद्र अर्थात इंद्र के छोटे भाई दित्य इंद्र नृपति अर्थात राजा जो नारायणम च नराधीप के अनुसार भगवान जी की दिव्य विभूति है विष्णु अर्थात बारह आदित्यों में से एक कश्यप अव्यम मंडन अर्थात कश्यप जी के कुल की शोभा बढ़ाने वाले बलिस्वार अजेद अर्थात राजा बलि को अगले मनवंतर में इंद्र बनाकर स्वर्ग का राज्य प्रदान करने वाले सर्वदेव विप्रानंद अर्थात संपूर्ण देवताओं तथा ब्राह्मणों को अन्न देने वाले अच्युत अर्थात अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले उरुक्रम अर्थात बलि के यज्ञ में विराट रूप होकर लंबे दग से त्रिलोकी को नापने वाले तीर्थपाद अर्थात गंगा जी को प्रकट करने के कारण तीर्थ रूप चरणों वाले त्रिपदस्थ अर्थात तीन स्थानों पर पैर रखने वाले त्रिविक्रम अर्थात तीन बड़े बड़े दग वाले व्योमपाद अर्थात संपूर्ण आकाश को चरणों से नापने वाले सवपादंब पवित्र तज गत्रय अर्थात अपने चरणों के जल अर्थात गंगा जी से तीनों लोकों को पवित्र करने वाले ब्रह्मोषाद भिव दंड घिन अर्थात ब्रह्मा जी और शंकर जी आदि देवताओं के द्वारा वंदनीय चरणों वाले धृत धर्मा अर्थात शीघ्रता पूर्वक धर्म का पालन करने वाले अहिधावन अर्थात सर्प की भांति तेज दौड़ने वाले अचिंत्याभूत विस्तार अर्थात किसी तरह चिंतन में न आने वाले अद्भुत विस्तार से युक्त विश्व वृक्ष अर्थात संसार वृक्ष रूप महाबल अर्थात महान बल से युक्त राहु मूर्धा प्रांगच्छित अर्थात राहु के मस्तक और धड़ को काटकर अलग करने वाले भृगु पत्नी शिरोहर अर्थात भृगु पत्नी के मस्तक का अपहरण करने वाले पापस्त्र अर्थात पाप से डरने वाले सदा पुण्य अर्थात निरंतर पुण्य में पर्वत देत्या शनित्य खंडक अर्थात धर्म विरोधी देत्यों की आशा का सदा खंडन करने वाले पूरित अखिल देवाश अर्थात संपूर्ण देवताओं की आशा पूर्ण करने वाले विश्वर थे का अवतार कृत अर्थात एकमात्र विश्व का कल्याण करने के लिए अवतार लेने वाले सब माया नित्य गुप्त आत्मा अर्थात अपनी माया से निरंतर अपने स्वरूप को छिपाए रखने वाले सदा भक्ति चिंतामणि अर्थात सदा भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए चिंतामणि के समान वरद अर्थात भक्तों को वर प्रदान करने वाले कार्तवीर्य दिराज्य प्रद अर्थात कृतवीर्य पुत्र अर्जुन आदि राजाओं को राज्य देने वाले अनघ अर्थात संभवतः पाप से रहित विश्व शलाग्य अर्थात समस्त संसार के लिए प्रशंसनीय अमित आचार अर्थात अपरिमित आचार वाले दत्तात्रेय अर्थात अत्रि कुमार दत्त जो भगवान जी के अवतार हैं मुनीश्वर अर्थात मुनियों के स्वामी पराशक्ति सदाशील अर्थात सदा पराशक्ति से युक्त योगानंद संदोन्मंद अर्थात निरंतर योग जनित आनंद में विभोर रहने वाले समस्तेंद्र अरितेज जोहत अर्थात इंद्र से शत्रुता रखने वाले संपूर्ण देत्यों का तेज हर लेने वाले परम अमृत पदव अर्थात परम अमृतमय कमल का रस पान करने वाले अनसूय गर्भ रतनम अर्थात अत्रि पत्नी अनसूया जी के गर्भ के रतन भोग मोक्ष सुख प्रद अर्थात भोग और मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले जमदगिन कुलादित्य अर्थात मुनिवर जमद अग्नि के वंश को सूर्य जी के समान प्रकाशित करने वाले परशुराम जी रेणुका भूत शक्ति धृक अर्थात माता रेणुका की अद्भुत शक्ति धारण करने वाले मातृहत्या दृढ़लेपन अर्थात मातृहत्या आदि दोषों से निर्लिप्त रहने वाले परशुराम जी स्कंदजीत अर्थात कार्तिकेय जी को जीतने वाले विप्रराज्य अर्थात ब्राह्मणों को राज्य देने वाले सर्व क्षत्रांत कृत अर्थात समस्त क्षत्रियों का अंत करने वाले वीर दर्पहा अर्थात बड़े बड़े वीरों का दर्प दलन करने वाले कार्तवीर्य जीत अर्थात कार्तवीर्य पुत्र अर्जुन को प्रास्त करने वाले सप्त दीपवती दाता अर्थात ब्राह्मणों को सातों दीपों से युक्त पृथ्वी का दान करने वाले।